Verím, že ešte máte trpezlivosť. Vieš, že ešte cierpliwość máte? Sľúbim vám, že nebudem dlhý. Obiecuje, že nebude dlho zvestoval. Ale vidím, že jedna oblasť, ktorá je tiež veľmi dôležitá v živote mladej rodiny. Vidíte, že je jedna dedina, ktorá je tak samo bardzo vážna v živote mladej rodiny. A vôbec myslím si, že už to patrí do prípravy i na manželský a rodinný život. V ogóle myslím, že ten témat už náleží do przygotowania siebie na życie małżeńskie. Je téma organizovanie rodinného života. A ten témat brzmi organizácia życia rodinného. Ja by som bol rád, keby si prečítal. Prečítajme ešte slovo Bože. Z prvej Mojžišovej. Pierwsza księga Mojżeszowa. 32. kapitol. 32. rozdział. Tak prosím, aby si prečítal prvý 20 veršov. Od 1. versetu po 20. A więc 32. rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej. Od początku czytajmy. A Jakub też poszedł drogą swoją i spotkali go aniołowie Boży. A Jakub ujrzawszy ich, rzekł, to obóz Boży i nazwał to miejsce Mahanaim. A potem posłał Jakub przed sobą posłów do Ezawa, brata swego, do ziemi Seir, do krainy Edom i dał im takie polecenie. Tak powiecie panu mojemu Ezawowi, to mówi sługa twój Jakub. Byłem gościem Labana i zatrzymałem się tam aż dotąd. A mam woły i osły, i trzody, i niewolników, i niewolnice, i posyłam posłów, aby dać znać o tym panu mojemu, by znaleźć łaskę u ciebie. A gdy posłowie wrócili do Jakuba, rzekli, przyszliśmy do brata twego, do Ezawa, lecz on już idzie na twoje spotkanie, a jest z nim 400 mężów. Wtedy Jakub zląkł się bardzo i zatworzył. Rozdzielił więc na dwa obozy ludzi, którzy z nim byli, owce, bydło i wielbłądy. Pomyślał bowiem, jeśli Ezaw napadnie na jeden obóz i pobije go, wtedy ocaleje drugi obóz. A potem rzekł Jakub, Boże ojca mego, Abrahama i Boże ojca mego, Izaka, Panie, który do mnie powiedziałeś, wróć do ziemi swojej i do ojczyzny swojej, a będę ci czynił dobrze. Niegodny jestem wszystkich dowodów łaski i wszystkich objawów wierności, jakie okazałeś słudze twemu, bo tylko o tym kiju moim przeprawiłem się przez Jordan, a teraz mam dwa obozy. Wyrwij mnie, proszę, z ręki brata mego, z ręki Ezawa, bo boję się go, że przyjdzie i zabije mnie oraz matkę z dziećmi. Wszak sam powiedziałeś, będę ci czynił dobrze i rozmnożę potomstwo twoje jak piasek morski, którego nie można zliczyć z powodu wielkiej ilości. I przenocował tam tejże nocy. Potem wziął z tego, czego się dorobił, jako dar dla Ezawa, brata swego, 200 kóz i 20 kozłów, 200 owiec i 20 baranów. 30 wielbłądzic karmiących wraz z młodymi, 40 krów i 10 byków, 20 oślic i 10 osiołków. Powierzył je sługom swoim, każdy stado z osobna i rzekł do sług swoich, idźcie przede mną, a zostawiajcie odstęp między pojedynczymi stadami. Pierwszemu dał takie polecenie, gdy cię spotka Ezaw, brat mój, i zapyta się ciebie i powie, do kogo należysz, dokąd idziesz i do kogo należą te stada przed tobą. Odpowiedz, to należy do sługi twego Jakuba. Jest to dar posłany panu memu Ezawowi, a oto on sam idzie z nami, za nami. Takie samo polecenie dał drugiemu, trzeciemu i wszystkim, którzy szli za stadami, mówiąc, tak mówcie do Ezawa, gdy go spotkacie. Powiedzcie też, oto i sługa twój Jakub idzie za nami. Pomyślał bowiem, zjednam go sobie darem, który mnie wyprzedza, a potem dopiero pokaże mu się, może mnie przyjmie łaskawie. Tylko czytania Bożego Słowa. Tyle słów Słowa Bożego. Toto obdobie, które w żywocie Jakubowej rodziny nastało. No jest ten okres, który zaczyna się w życiu rodziny Jakuba. Je obdobie, kiedy się zaczyna uświadomować. Jest okresem, kiedy Jakub zaczyna uświadamiać sobie, że przychodzi czas zucztowania. Że przychodzi czas jakby to powiedzieć, zucztowania. Zucztowania, to jest zdania rachunków. Ano. To znaczy, że on si to już dawno uświadomował. To znaczy, że już dawno przedtem uświadamiał sobie. Ale teraz więc ako kiedykolwiek przedtem się to stawa aktualne. Teraz więcej niż kiedykolwiek przedtem przybliża się do tego momentu, staje się coraz bardziej aktualny. Wiecie, uświadomuje si, że cały ten zápas jego żywota. Uświadamia sobie, że cała ta walka w jego życiu Všetko to, čo robil, všetko to, co dotychczas činil, všetko, o čo sa v živote usiloval, všetko, co staral się w swoim życiu osiągnąć, ak nebude s ním Božia milosť, jeżeli nie będzie z ním Boża łaska, že to všetko v jednej chvíli, jednom momente môže sa obrátiť, to všetko v jednej chvíli, v jednym momencie môže obrútiť się v nic. A všetok ten zápas života vlastne sa môže dostať na nulu. I wszelka ta walka życiowa może znaleźć się w poziomu zera. Wiecie, veľmi je múdry ten človek. Wiecie, ten človek jest bardzo mądry, który już nie len w posledných chvíľach života si tak zariaduje svoj život. Ponieważ nie w ostatnich chvíľach swojego życia uporządkowuje swoje życie, ale który może od początku tak budować rzeczy swojego życia. Ale ten, który od początku może budować rzeczy w swoim życiu, że wie, że przyjdzie czas zucztowania. Z myślą o tym, że przyjdzie czas zdania rachunków, rozliczenia. Wiecie, lebo kiedy już wszystko to ma rozbehnute w życiu. Wiecie, jeżeli to wszystko już jest takie zapędzone w życiu, a wszystko już ma te swoje systemy, i wszystko już działa w tych swoich systemach i na swoich kolejach, tak jest już bardzo ciężko. To bardzo trudno jest zmieniać pewne rzeczy. To jest takie nieco jako przestawba rodzinnego. Takiego coś jak przebudowa domu rodzinnego. Przestawba rodzinnego domu jest o wiele naroczniejsza. Przebudowa rodzinnego domu jest o wiele bardziej trudniejsza niż budowanie domu od nowa. Lebo kiedy budujemy od początku, od základu, ponieważ rodzinny dom, kiedy budujemy od fundamentów ten rodzinny dom, tak mamy ten cały system toho pokračovania premyslený. To cały system tego kontynuowania budowy mamy przemyślany. Ale kiedy już gotowe rzeczy zaczynamy przestawiać a prerabiać. Ale też kiedy rzeczy, które już są gotowe, zaczynamy zmieniać, tak musimy robić prowizorne podpory. To musimy takie podpory prowizoryczne budować. A zawsze w tym niebezpieczeństwie, że wszystko się nam zwróci na głowę. Zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że wszystko spadnie nam na głowę. A zawsze w takim napięciu. Zawsze przeżywamy takie napięcie. A ja widzę, że ten to Jakub. I widzę, że ten Jakub, że robi taką to przestawbę swojego. Robi taką reorganizację swojego życia. A nie ma jednoduchu sytuacji. I nie znajduje się w łatwej sytuacji. On si uświadomuje, że teraz idzie w ustrety k zucztowaniu. No uświadamia sobie, że idzie naprzeciw zdania rachunków. A że zastretnie ze swoim bratem Ezawem. I że spotka się ze swoim bratem Ezawem. Który mu powiedział, że go zabije. Który powiedział do niego, że go zabije. A teraz wszystko to, co ma. I teraz wszystko to, co posiada. Musi wszystko przeorganizować. Wszystko musi po prostu zmienić, przeorganizować. Wszystko, cały ten system, co do teraz fungował, cały na swój sposób. System, który dotychczas działał, naraz wszystko to musi przeorganizować a przyprawić na stretnutie ze swoim bratem, który za na niego gniewa. Nagle wszystko musi przeorganizować i przygotować do spotkania z bratem, który jest zły na niego, gniewa się. A ja widzę, że Jakub jest w taką wielką zápas. I widzę, że Jakub taką wielką walkę przeżywa, że a widzę, że Jakub toto bremeno. I widzę, że Jakub to brzemię, które jest na nią, które jest na nim, rieši celą z odpowiedzialnością. On rozwiązuje z całą odpowiedzialnością. Nie mówi si, wszak będzie jako będzie. Nie mówi do siebie, a będzie tak jak będzie. Tak, kiedy ma zabije, tak ma zabije. Kiedy mnie zabije, no to co na to poradzę? No zabije mnie. On czuł odpowiedzialność nie tylko za swoje życie. Czuł odpowiedzialność nie tylko za swoje życie, ale czuł odpowiedzialność za całą swoją rodzinę. Ale czuł odpowiedzialność za całą swoją rodzinę. Ale aj za te generacje jeszcze, które po nim przyjdą. Ale i tak samo za generacje, które przyjdą po nim. Ale wiesz jeszcze, za co ci czuł odpowiedzialność? Ale czy wiesz, za co jeszcze czuł odpowiedzialność? Jeszcze aj za ten majątek? Nawet za ten majątek? Aj za te zwieratka? I za te zwierzęta? On cítil zodpovednosť za všetko. On čul odpovedialnosť za všetko. A teraz si uvedomuje, teraz uświadamia sobie, že prichádza čas zúčtovania. Že prichodzi čas dania rachunków, rozliczenia. A tu by som vás chcel zastaviť. I tutaj chciałbym się zatrzymać. Vo svojom rozmýšľaní. V svojom myšleniu. Vy môžete si rozbehnúť určitý systém myslenia. A więc możecie jakby svoj systém myślenia, możecie już być już taki rozbiegany. Możesz si rozbehnúť určitý systém vzťahov. Ten twój system już może być rozbiegany, jeżeli chodzi o relacje. W obchodzie. W biznesie. W pracy. W pracy. Wo wzťahoch. W relacjach. W materialnych zyskach. W materialnym bogactwie, zyskach. Tak jest to zyskawanie, albo w zyskawanie tych to hodnot. Tak samo w zyskiwaniu tych wartości. Ale jedno jest dobre. Ale jedno jest, Boże, dobre, wszystko, co robisz, kiedy wszystko, co ty czynisz, od początku, od zakładu, od tej podstawy, co ty budujesz, budujesz tak, to budujesz w ten sposób, że raz przyjdzie czas zucztowania. Z myślą o tym, że przyjdzie raz czas zdania rachunków. Że będziesz musiał raz wydawać poczet. Że będziesz musiał pewnego dnia zdać rachunki. Będziesz musiał wydawać raz poczet przed Bogiem. Przed Bogiem zdać rachunki. Za wszystkie rzeczy twojego życia. Za wszystkie rzeczy w twoim życiu. Będziesz odpowiadać za swoje dzieci. Będziesz odpowiedzialny za swoje dzieci. Będziesz odpowiadać za swoją żonę. Będziesz odpowiedzialny za swoją żonę. Ale będziesz odpowiadać aj za swoje materialne rzeczy. Ale tak samo będziesz odpowiedzialny za swoje materialne dobra. A myśmy już w jednym kazaniu mówili, że to jest nasze. W jednej usłudze zastanawialiśmy się nad tym, co właściwie jest nasze na tym świecie. A mówił sam, że to jest nasze, co się zoberne. I mówiłem wam, powiedziałem do was, że to jest nasze, co weźmiemy ze sobą do nieba. Do nieba. To jest nasze. A więc to jest nasze. Ale wszystko to, co tu musimy niechać. Ale cała ta reszta, którą musimy tutaj zostawić. To jest ta sprawiedliwość Boża. To jest właśnie w tym okazuje się ta Boża sprawiedliwość. Że musimy pochopić. Że musimy zrozumieć. Że wszystko nam jest pożyczone. Że wszystko jest nam pożyczone. Wszystko nam jest zwerne. Wszystko nam jest wypożyczone. A raz będziemy musieć za to. A pewnego dnia będziemy musieć odpowiadać. Wspomnijcie, jak Pan Jezus Chrystus mówi o tym. Przypomnijcie sobie, co Pan Jezus Chrystus mówi na ten temat. Że jeden pan rozdał určité hrivny. Że jeden pan rozdał talenty. A nie len preto rozdał, aby ty sługowie gospodarili. Ale nie tylko rozdał, żeby ci sługowie gospodarowali nimi. Ale pan wiedział, że on im dawa tieto hrivny. Ale pan wiedział, że dając im te talenty, przyjdzie czas, że przyjdzie czas, kiedy ich będzie brał na odpowiedzialność, kiedy będzie brał ich na odpowiedzialność. Co zrobili z tymi talentami? A z tymi to talentami gospodarowali? Jak z tymi talentami gospodarowali? A kiedy pozeram, a kiedy patrzę, że kto kolko dostał, kto ile otrzymał, obdziwuję tego, który tak wiele dostał, to podziwię tego, który otrzymał tak wiele. Pozerám aj na toho, ktorý tak málo dostal. Patrzę na tego, który dostał tak mało. Ale tak, jeden ako druhý, všetci sa zodpovedajú pred. Ale jeden jak drugi, wszyscy odpowiadają przed swoim panem. A ja ci chcę powiedzieć. I chcę powiedzieć ci, za wszystko, co si dostal od Boga. Że wszystko, co otrzymałeś od Boga. Czy si dostal málo alebo veľa. Czy dostałeś mało albo dużo? Budeš sa Bohu zodpovedať. Będziesz odpowiadał przed Bogiem. A ten człowiek, który si myśli, co ja mam. I ten człowiek, który pomyśli, no co ja mam. Ja mam tu nieco, jaką kłopku. Mam tutaj jakąś taką małe mieszkanie. Kto wie, czy ja będę aż tak brać na złoto? Kto wie, czy po prostu tak na serio potraktuje mnie? Wiecie, widzimy, że prawie tu jest. Wielkie pokuszenie przy tych to. Widzicie, właśnie widzę, że przy takich ludziach bardzo wielkie pokuszenie jest, mają oni. Którzy si myślą, że oni to mało dostali. I w takich ludziach, którzy myślą, że bardzo mało otrzymali. Że mało im było zwerne. Że mało Pan im dał. Stracają pocit z odpowiedzialności za to, co ten, mają. To uczucie, to poczucie odpowiedzialności za to, co mają, nagle gubią go. A Ako keby zabudli na to, že aj za to málo sa budú... Jakby zapomneli o tym, že nawet za to málo, co otrzymali, to będą z tego zdawać rachunki. A ten pán prišiel... I ten pán przychodzi... A pýta nielen to, čo im dal... I prosi od nich nie tylko to, co on im dal, powierzył... Ale pýta výsledok toho, ich tej organizácii, toho rozmnožovania. Ale patrzy też na ten wynik tej organizacji, czy tego pomnażania tych talentów. On już sa na výsledok pýta. On już pyta na wynik. Nie pýta sa, že ako sa ti to podarilo, čo si s tým urobil. Nie pyta w tym stylu, že v jaký sposób to zrobiłeś, jak ti się udało. Ale on pýta sa już na výsledok. Ale patrzy na wynik. Wiecie, my mnoho zápasíme v živote. Wiecie, przeżywamy wiele walk w życiu. A my vedeli by sme hovoriť, toto som robil. I potrafilibyśmy powiedzieć już, że to zrobiłem. Ale sa mi ani to nie podarilo. Ale nie udało mi się to. Ani tamto. Nawet tamto mi się nie udało. Wiecie, hospodár hľadá ovocie. Wiecie, gospodarz szuka owocu. Hľadá ten výsledný produkt. Szuka ten produkt wyjściowy. On nie len na to hľadí, že čo všetko cez ten rok bolo. Nie tylko patrzy na to, co miało miejsce, co się wydarzyło w tym roku całym. Ale čo máš? Ale co ty posiadasz? Čo si dosiahol? Čego osiągnąłeś? Čo nesieš vo svojich rukách? Co ty niesieš na swoich rękach? Musíš vedieť, že príde čas zúčtovania. Musíš byť świadomy tego, že nadejde čas zdawania rachunków. A viete, že jeden z týchto sluhov. A wiecie, że jeden z tych sług si povedal, to je tak málo. Powiedział do siebie, o, tak mało otrzymałem. A zakopal tu hrynu. I zakopał ten talent. A nie rozmnożował. I nie pomnażał go. A potem, kiedy prišiel pán a hovorí, prišiel čas zúčtovania. A potem, kiedy przychodzi pán i mówi, nadszedł czas dawania rachunków. Aj on vybral ten svoj jeden talent. On tak samo wykopał ten svoj jeden talent. A hovorí, tu je to, čo si mi dal. I mówi, tutaj masz, panie, to, co ty mi powierzyłeś. A pán Bóg sa veľmi rozgniewał. A pán Bóg bardzo się rozgniewał na niego. A hovorí, ty leniwy sługo. I mówi, ty leniwy sługo. Ty si vedel. Wiedziałeś, tam, gdzie som nie... że zbieram tam, gdzie nie siałem. Prečo si zakopal ten talent? Dlaczego zakopałeś ten talent? Ty si vedel, že príde čas zúčtovania. Vedel, že nadejde ten moment zdávania rachunków. A ty si sa nebal? A nebałeś się? Nemal si v sebe tej Božej bojaźni? Či nemiałeś v sobie tej Božej bojaźni? Nahneval sa na neho pán. Zezłościł się pán na niego. A preklial ho. I preklął go. Hovorí, niech je vyhodený von. I mówi, niech wyrzucą go precz. Do vonkajšej tmy. Do ciemności. Jakub si uvedomuje, že prichádza čas zúčtovania. Jakub je świadomy tego, že przychodzi chvíľa zdávania rachunków. A začína robiť preorganizáciu toho svojho rodinného života. I začína to svoje życie rodinné reorganizovať. A začína pripravovať to všetko na stretnutie z toho zúčtovania. I przygotowuje to wszystko na ten moment zdawania rachunków. Ale jakie jest to przedziwne. Ale jakie cudowne to jest. Kiedy ty już możesz od początku ten dom stawać na taki zakon. Kiedy ty już możesz od początku w ten sposób budować ten dom na tym wy fundamencie. Ludzie, tutaj, wy młodzi ludzie, którzy tutaj jesteście. Wy, którzyście się rozhodli pre Pana. Wy, którzy zadecydowaliście dla Pana Jezusa nie żyć. Uvedomić, nawet nie potraficie uświadomić sobie. Macie wielką wygodę. Jaki wielki plus macie. Tými, jeżeli chodzi o tych, którzy już stawali na cudzy zakon, którzy już budowali na obcym fundamencie, którzy już mają swoje rodziny, którzy już mają założone swoje rodziny, a teraz oni się obrócą, i teraz oni nawrócą się, a widzą, że wszystko jest to szpatnie i postawione, widzą, że wszystko jest w zły sposób wybudowane, cała ta organizacja ich żywota właśnie pada, a więc cała ta organizacja ich życia nagle upada, a mnohe te wzťahy są w ruinach, a zburane, wiele relacji jest w ruinach i są to kompletnie zniszczone, a teraz oni się obracają, i teraz oni nawrócą się, odovzdávajú svoje oddają swoje życie Panu, a teraz sa pripravujú ústrety Bohu. I przygotowują się naprzeciw na spotkanie z Panem. Wie sa wżyć do takiej sytuacji mamičky? Czy potrafisz w tę sytuację wejść mamy, która sa obráti k Bohu? Która nawróci się do Boga? A 5 jej dzieci jest vo svete. A 5 jej dzieci jest ciągle w świecie? Nie żyje z Pánom. Nie żyją z Panem? A już są zrzuceni na ich małżeńskie żywoty. A ich życia małżeńskie już są w zgliszczach? A teraz ona idzie w ustrety Bogu. A teraz ona przygotowuje się na spotkanie z Bogiem. Jaka jest ta ciężka przestawba? Jaka trudna jest ta przebudowa? Kolko słów? Ile łez? Kolko zapasów? Ile walki? Kolko modlitw? Ile modlitw? Kolko słów a boju? Ile walk i łez? O zachranu tych to ludzi. O za ochronę, za zbawienie tych ludzi. Tej ich rodziny. Całej rodziny. Tych wnuków. Tych wnuków. A tych budúcich generacji. A tych następnych generacji. Potem aj tych materialnych rzeczy, które im Bóg zwerzył. A potem tak samo te materialne rzeczy, które Pan Bóg dał im. To jest wszystko dar Boży. Wszystko to jest Bożym darem. Za wszystko się będziemy odpowiadać Bogu. Ze wszystkiego będziemy zdawali rachunek przed Bogiem. Jaka jest ciężka ta to przestawa. Jak trudna jest ta przebudowa. Jaki jest to ciężki zapas życiowy. Jaka trudna życiowa walka. A prawie to wam chcę powiedzieć. A właśnie to chcę wam powiedzieć. Wy teraz jako młodzi ludzie. Wy teraz jako młodzi ludzie. Możecie stawać na jeden czysty zachód. Możecie budować na jednym czystym fundamencie. Na Panu Jezusowi Chrystusowi. A możecie od początku. I możecie już od początku. Wstupować do małżeństwa. Kiedy wchodzicie do małżeństwa. Zabrać ważnie te to prednaszki. Wziąć poważnie te wykłady. A tak gledzieć na Pana. I patrzeć na Pana, czytać, si pismo, czytać Słowo Boże, być w obecności z Nim, być w obecności z Nim Ducha Świętego, przez Ducha Świętego, Jego Słowo, przez Jego Słowo, a budować ten swój żywot. I budować to swoje życie, budować to małżeństwo, budować małżeństwo, budować te wstiahy, budować relacje. A koma nie musi ciężyć. Nie muszę mieć brzemię. Że som sužoval svoju ženu. Že nękałem svoju żonę. Ako ma nemusí ťažiť. Nie muszę mieć brzemię. Že som svojim deťom nerozprával o Pánu. Že nie powiedziałem nigdy svojim deťom o Pánu Jezusie. Ako je to dobre, že od mladosti som mohol rozwijać całą tu swoją rodzinę. Jak to jest dobre, kiedy od mojej młodości mogłem rozwijać całą tę swoją rodzinę. A wszystkie te wstiahy w rodzinie. Wszystkie relacje w rodzinie. A ten zakład Jezusa. A mogłem budować go na podstawie Jezusa. A wżdy myśleć na to. I zawsze żyć z tą myślą. Że aj za ten to dzisiejszy dzień. Że tak samo za ten dzisiejszy dzień przyjdzie mi składać rachunek. To nas wiedzie do Bożej bazni. To prowadzi nas do Bożej bojaźni. Ale zároveň. Ale tak samo nás vedie k tomu. Prowadzi nas do tego, aby sme sledovali ten základ. Żebyśmy byli wpatrzeni w ten fundament. A Pán Ježiš Kristus hovorí, ten ma miluje. I Pán Jezus Chrystus mówi, ten kocha mnie. Ten je ten, ktorý je ten múdry staviteľ. A więc to jest ten mądry budowniczy, ktorý na ten základ položil svoju stavbu. Który buduje swój dom na tym fundamencie. To znamená, že ty nie môžeš. To znaczy, że ty nie możesz byle jak budować. Nie możesz byle gdzie tam kłaść te cegły. Nie możesz choć gdzie zakładać. Nie możesz byle gdzie budować stosunków, relacji. Ta stawba obstoi. Ponieważ tylko ta budowa ostoi się, która jest postawiona na zakład. Która zbudowana jest na fundamencie. A chcesz wiedzieć, jak ma wypadać twój żywot? Jeżeli chcesz wiedzieć, w jaki sposób ma wyglądać twoje życie, jak ma wyglądać twoje życie małżeńskie? Jak ma przebiegnąć cały twój żywot? Jak ma przebiec całe twoje życie? Już to jest dane. Już to jest wopred dane. To już jest naprzód podane. Tym rozmiarmi tego zakładu. Po prostu wymiarami tego fundamentu. Ty nie możesz powiedzieć, ja si myślę, że to tak to ma być. Nie możesz powiedzieć do siebie, myślę, że w ten sposób to ma być. Stawiciel sa pozrę do planów. Budowniczy popatrzy w plany. A pozera, I patrzy, no. Táto stena má byť tak. Tá ściana v ten spôsob povinna byť. Táto stena začína odtiaľto. Tá ściana začína sa od tego momentu. Odtiaľto. Do tego. pozerá do plánov. Patrí v plány. A ide a pracuje. Ide a potom pracuje. On nepovie si, že no ja si myslím, že to má byť tak. On nepovie do sebe, no myslím, že v ten spôsob to má byť zbudované. Moje zdanie jest... Alebo ja som presvedčený... Alebo jestem prekonaný. Čo je to presvedčenie, ktoré nesedí s Božím slovom? Co označa prekonanie, ktoré nie je zgodné s Božím slovem? To je stavanie mimo základ. To je zbudovanie poza fundamentem. A ty chceš vedieť, ako sa ty môžeš Bohu ľúbiť. Jeżeli ty chceš vedieť, v aký spôsob môžeš sa Bohu podobať. Ako si máš zorganizovať ten rodinný život. Jak máš zorganizovať sobie to žitie rodinné. Nečítaj všelijaké múdre knihy tohoto sveta. Nečítaj múdre książki tak v tým świecie. Ale tú najmúdrejšiu knihu. Ale tę najmądrzejszą księgę ksiąg. Sväté písmo. Biblię świętą. Tu si čítaj. Čítaj to. A tam nájdeš. Už rozmery to vzájme. I znajdeš tam už vymiary tego fundamentu. Tam nájdeš tie rozmery tých miestností. Znajdeš už vymiary tých pokojí. A to ti tak krásne ukáže celú stavu. I to tak pekne pokáže ti ten tvojom budove. Nemusíš prebudovávať. Nemusíš prebudovať. Nemusíš nejaké dočasné piliere stavať. Nemusíš tymčasové... podpórky budować. A nie wiesz, czy sa ti to niekedy nie zrúti na hlavu. I nie wiesz, czy kiedyś nie spadnie ci to na głowę. Ale ty możesz od początku stawać na Jezusie. Ale od początku możesz budować na Jezusie Chrystusie. Macie radość? Czy macie, czy cieszycie się z tego? Ja mam taką radość. Ja tak bardzo cieszę się. Bo wiem, że to prawda. Ponieważ wiem, że to jest prawdą. My musimy tak stawać z naszą stawą. Musimy w ten sposób budować naszą budowę. Tak musíme organizovať ten náš rodinný život. Taký spôsob musíme zorganizovať sobie to życie rodinné. Príde zúčtovanie. S myšlom o tým, že pevného dňa príde zdávať nám rachunek. A vieš, nebudeš sa zúčtovať svojmu mužovi? Vieš, nebudeš zdávať rachunek svojemu mężowi? Nebudeš sa účtovať svojej žene? Ani svojej žene. Ale budeš sa účtovať svojmu Bohu. Ale budeš zdávať rachunek Bohu. Ideš na spotkanie svojemu Bohu. A on o všetkom vedel. I o všetkým on vedel. Veľmi je dôležité v tej organizácii rodinného života. V tým organizovaniu życiu rodinného je bardzo vážne. Strašne uteká ten čas. Ciągle tak ten čas tak pędzi. Dohodnime sa, že ešte budúci týždeň budeme. Umówmy się, že ešte następny týždeň będziemy tutaj. Zgoda? Veľmi je dôležité v tej organizácii rodinného života. Bardzo ważne jest w organizowaniu życia rodzinnego, aby sme odovzdali dôveru jeden druhému. Żebyśmy zaufali jeden drugiemu. Aby žena odovzdala dôveru mužovi. Żeby žena zaufala mężowi, aby muž odovzdal dôveru žene. A żeby mąż zaufał żonie. Poviem vám taký príklad zo svojho života. Poviem vám taký príklad ze svojho życia. Ako mladý manžel, novopečený manžel. Jako mladý či novoupečený mož. Prišiel som domov s prvou výplatou. Prichádza do domu s prvou výplatou. A to bol pre mňa zážitok, keď som tú prvú výplatu mohol dať svojej žene. I to bolo coś cudowného dla mnie, také prežitie, kedy mogłem tę pierwszą wypłatę ofiarować swojej żonie. A chcel sobie tak prejaviť tú dôveru. Chciałem jej tak to moje zaufanie do niej tak okazać. Všetky peniažky tak to boli na dlani. I všetky peniaze tak na dłoni. Aj výplatná páska. I pasek vypłaty. A hovorím, moja milá, to je naša prvá výplata. I mówię, kochanie, tutaj jest naša pierwsza wypłata. A ona hovorí, však vieš, kde bývajú peniaze. Przecież vieš, kde zawsze bývajú peniaze. Polož to tam. Połóż tam. Ale pozri, to tebe chcem. No ale popatrz, to ja tobie chcę ofiarować. Chcem, aby... No że samozrejme, však to sú peniažky, ktoré potrebujeme. No a ona mówi, oczywiście, przecież to są pieniądze, ktoré potrzebujemy, no połóż to na swoje miejsce. A mówię, wiesz, ja som tak myslel, że... Wiesz, ja myślałem, że... Mala by si ma ty kasu na starost. Że ty powinnaś opiekować się pieniędzmi. A ona mówi, kasa je tam. Ona mówi, a pieniądze są tam. Polóż te pieniądze tam. Połóż te pieniądze na swoje miejsce. Ja som videl v tých rodinách, pred tým mojim manželstvom, som videl v iných rodinách, aký je Proste, aký je ten zápas? Kto bude držať kasu? I widziałem w rodzinach, zanim wstąpiłem w związek małżeński, jaka walka jest o to, kto będzie trzymał pieniądze. Kto bude hospodárom domu? Kto będzie gospodarzem domu? Niekde to držala žena? Czasami kobieta była taką, trzymała tę kasę. Niekde to držal muž? Czasami mężczyzna. Niekde obydwaja? Czasami obydwaj. A było wiele niedorozumień poli tym to materiał. Wiele nieporozumień z powodu tych rzeczy materialnych w rodzinie. A ja był tak swobodny w swoim sercu. I byłem taki wolny w swoim sercu. A ja już, kiedy wstupował do małżeństwa. A kiedy wchodziłem w związek małżeński. Ja się rozhodł, że całą tę kasę odozdam mojej. Zdecydowałem, że całą wypłatę, wszystkie pieniądze powierzę swojej żonie. Nieskór sam się dowiedział. Później dowiedziałem się, że moja mężelka wstupowała do że żona wstępując w związek małżeński, ona za rozhodła, że ona na mnie zwerzy. Tak samo zdecydowała, że to mi powierzy. A ta kasa była tam. A więc kasa była tam na górze. A było mi z początku niezwykle. I nie mogłem się przyzwyczaić na początku. Widziałem, że tak kto będzie organizował tę kasę? A tak myślałem, no tak kto będzie zarządzał tymi pieniędzmi? A tak sam powiedział, panie, kiedy nie mamy pokładnika. A kiedy powiedziałem, panie, kiedy nie mamy skarbnika w domu, tak bądź ty tym pokładnikiem. To ty bądź tym skarbnikiem domowym. A to było to najlepsze, co mogłem robić. To była najlepsza decyzja, którą mogłem podjąć. Wiecie, on zawsze starał, aby tej kasy było. On zawsze troszczył się, żeby ta kasa nie była pusta. Aleluja. Aka je to zacna rzecz. Jakie to jest cenna rzecz. Kiedy mąż i żona mogą być swobodni pieniędzy. Kiedy mąż i żona mogą być uwolnieni od pieniędzy. Wiecie, mam 50 roków teraz. Teraz 50, już przeżyłem 50 lat. A może wam powiedzieć? I mogę powiedzieć wam. Wychowujemy wielką rodzinę. Wychowujemy razem z żoną wielką rodzinę. A nigdy z nas nie musieli hadać za pieniądze. I nigdy nie musieliśmy się sprzeczać z powodu pieniędzy. Nigdyśmy nie mieli napięcia kwoli finansów. Nigdy nie mieliśmy napięcia z powodu finansów w domu. Wiecie wobec tomu uwierzyć? Czy potraficie w ogóle uwierzyć w to? Ja są tylko wierzących rodzin. Tyle wierzących rodzin, tak chrześcijańskich rodzin, a więc chrześcijańskich rodzin, które mówiły o tym, że są, że wierzą w Pana. Widziałem, które mówiły o tym, że wierzą w Panu. Tylko napięcie widział w tych rodzinach. Ale widziałem tyle napięcia między nimi, jeżeli chodzi o finanse. Ale jakśmy o to zdali obydwaj tu kasę Panu. Ale kiedy my obydwaj oddaliśmy te pieniądze Panu, tak myśmy nigdy między sobą, bo napięcie za finanse nie było. To nigdy nie mieliśmy napięcia między sobą, jeżeli chodzi o finanse. Kiedy potrzebowałem na oprawę auta pieniędzy. Kiedy potrzebowałem na naprawę samochodu pieniędzy. Kiedy są powiedziała mamiczka. Zawsze powiedziałem żono. Potrzebowałbym są pieniędzy. Potrzebowałbym trochę kasy. Wszak wiesz, gdzie jest nasza. A ona mówi, przecież wiesz, gdzie ona jest, gdzie ona leży. Weź ile potrzebujesz. Ona kiedy nieco chciała nakupić. A ona kiedy chciała coś zrobić zakupy? Wszystkie sami odpowiadała. Zawsze odpowiedzialna była mi. A ja jej mówię. Ja mówię, kochana żono. Ja wiem, że lento kupisz, co potrzebujesz. Wiem, że tylko to kupisz, co potrzebujemy. Ale ona mi mówi, dowol mi. Ale ona mówi, pozwól mi, żebym była odpowiedzialna tobie. Ja chcę, abyś wiedział, chcę, żebyś wiedziała, na co zmarniła moje pieniądze, wydała moje pieniądze. Nie zmarniła. To jest bardzo dôleżyty moment. Bardzo ważny moment to jest. Aj kiedy, wiecie, aj kiedy nigdy moja żona za pieniądze ode mnie nie żądała poczet. Chociaż nigdy moja żona nie chciała, żebym zdawał jej rachunek za moje wydane pieniądze. Ale ja sam zawsze to urobił. Zawsze to uczyniłem. Niekiedy mi aż mówiła, nie musisz sam tak aż do detalów z tym. Czasami mówiła do mnie, no nie muszę wiedzieć wszystko detalicznie. Ale ja chcę, abyś o tym wiedziała. Ale ja mówię, ale ja chcę, żebyś wiedziała o tym. A ona, ja chcę, abyś ty o tym wiedział. A ona mówi, ja chcę, żebyś ty o tym wiedział. A myśmy za łaskę przedchadzali. I w miłości wyprzedzaliśmy się w tych rzeczach. A w tej to oblasti nigdy nie mieli napięcia. I w tej dziedzinie nigdy nie mieliśmy napięcia i problemu. to jest organizacja finansowa, organizacja w rodzinie. To znaczy organizacja finansowa w rodzinie. Dwoweroaliśmy Bogu. Zaufaliśmy Bogu. A dwoweroaliśmy jeden drugiemu. I zaufaliśmy jeden do drugiego. A kiedy było mało pieniędzy. A kiedy brakło pieniędzy. A było trzeba wiele, wiele rzeczy finansować. I trzeba było zapłacić wiele rzeczy. Wszystkiśmy się porozprawali. Zawsze porozmawialiśmy. Dogodliśmy się, co jest najdłużej. Umówiliśmy się, co jest najważniejsze do zapłacenia. A wiedzieliśmy, że na wszystko Pan Bóg da i w swój czas. Wiedzieliśmy, że w swoim czasie Pan Bóg da nam na wszystko. Musieliśmy się wiedzieć, wytworzyć hierarchię hodnot. Musieliśmy potrafić wytworzyć sobie hierarchię wartości. Co jest dôleżitejšie teraz zapłacić? Co jest ważniejsze, by teraz zapłacić? Co jest dôleżite, co możemy, z czym możemy poczekać na co możemy odłożyć na później? Ale pozrite sa, niečo tu vidím. A popatrzcie, coś tutaj zauważam. W tomto Jakubowym życiu niečo widzę. Tutaj w tym życiu Jakuba coś zauważam. Ja widzę ten zápas Racheli. Widzę tę walkę Racheli. O ten rodzinny život. O życie rodzinne. Widzę ta cała jego rodzina, że ma ten zápas. Widzę, że ta cała jego rodzina przeżywa walkę. Ale preca widzę, że idzie jednym smerom. A przecież widzę, cała rodzina jednym smerom. Że idzie cała rodzina w jednym kierunku. A wiecie, kto dawa smer tej rodzinie? Czy wiecie, kto wskazuje kierunek tej rodzinie? Rachel. Rachel. No co powiecie? Lea? Co powiecie, no Lea? Albo Laban? Albo Laban? Swokor? Ten teść? Albo swokra? Albo ta teściowa? Kto ma udawać smer? Kto powinien wyznaczać kierunek? Widzę ten zápas tej rodziny. A więc widzę walkę tej rodziny w tym. Ale widzę, że niekto ma pełną odpowiedzialność za wszystkie rozhodnutie. Ale widzę, że ktoś ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie decyzje. Widzę, że niekto jako kniaz tej rodziny. Widzę, że ktoś jest takim kapłanem tej rodziny. Jest niekto, kto jest jako taki wodza tej rodziny. Jest ktoś, kto jest takim przywódcą tej rodziny. A nie wiem, preto, że jest takim najdôleżitejszym. Ale nie tylko dlatego, nie tylko z tego powodu, że jest takim najważniejszy. Ale jest to przyrodzona Bogom pożegnana autoryta w rodzinie. Ale to jest Bogiem błogosławiony, zwyczajny autorytet w rodzinie. A to jest prawie ten to Jakub. I to jest właśnie Jakub. Nie skacze mu do toho Rachela, nie mówi: Jakube, proste teraz zmetkujesz. Rachela nie plaku, a teraz zmetkujesz. Rachela nie mówi do tego, co on robi i nie mówi po prostu: no teraz jesteś zamieszany i teraz nie wiesz, co robisz. Nie, ona się podriaduje. Ona podporządkowuje się. Ona wie, że nie mogą teraz dwaja siedzieć za volantem. Ona wie, że dwaj nie mogą teraz kierować, za kierownicą siedzieć. Lebo żeby mogli skończyć w jarku. Ponieważ mogliby w potoku skończyć. Moi synowie mi przynieśli do domu taki wideoklip. Nie wiem, czy to z internetu ściągnęli. Synowie przynieśli mi do domu pokazać taki klip wideo. Nie wiem, czy z internetu go ściągnęli, albo skąd. Taki, tato si pozry. A mówi: tato, popatrz na to. Tak mi to puścili. A więc włączyli mi to na komputerze. A teraz widzimy, jako dziecko idzie na takim aucie. I teraz widzę, jak dziadek kieruje takim samochodem. Drży kormidło. I trzyma ten ster. A potem ukazuje, jak wedle siedzi babka. A potem pokazuje ten klip, jak obok siedzi babcia. A i ona ma kormidło. I ona tak samo steruje. Ale tej babki to nie fungowało. Ale tej babci nie działa to jakoś. Ale dziecko kierował. A tylko po prostu dziadek z efektem kierował. A teraz wedle idzie jeden szofer. A obok jedzie jeden pewien kierowca. Ako ich przedchadza. I wyprzedza ich. A z lewa ich przedchadzał. I z lewej strony wyprzedzał ich. Lebo chcel widzieć, że co ta babka tam, że dwaja mają kormidło w tym aucie. Ponieważ chciał widzieć, co się tam dzieje, że dwaj po prostu sterują tym samochodem. A tak proste zarówno idzie, a pozera się na tu babkę. I jedzie samochodem i patrzy na tę kobietę. A babka zase widzi, jaki jest wedan. A ona zawsze widzi, jaki on jest ciekawski. Tak zatoczyła kormidlom. A więc tym sterem tak obróciła. A on się zlakol, a on zatoczył. I on zlokł się, on tak samo. Do strony. I skończył drzewie. No taký humorný príbeh. A więc taký humorystyczny, tá ilustrácia. Nešlo mu do hlavy, ako môžu dvaja kormidla. Nemôžu zrozumieť, v aký spôsob dvaj mogú sterovať. Proste jednoducho to nejde. Po prostu nedá sa to. Proste niekto bude braný za určité veci na zodpovednosť. A więc ktoś będzie odpowiedzialny za pewne rzeczy. A ja vás teraz, mladí mužovia. Ja teraz vás, mladí mężczyźni. Alebo aj vy, ktorí už ste starší mužovia. Albo vy tak samo, ktorí jesteście starší už. A ktorí počúvate túto. I ktorí słuchacie ten wykład. Chcem vás na jednu vec vyzvať. Chcę dať vám také vyzvanie. Že Boh vás urobil kňazmi. Pán Boh učinil vás kapłanami v vašej rodine. Pán Boh dal kormidlo do vašich rúk. Pán Boh poviežil ster v vaše ręce. Vy sa musíte dohodnúť. I vy musíte umúviť sa. Dohodnúť so svojou manželkou. Múviť sa razem s ženom. So svojou rodinou. I s celou rodinou. Tá rodina spočinie v tom, že ideme v týmto smerom. I tá rodina zgádza sa s tým, že ideme vlastne v tým kierunku. A všetci, ktorí sú v tom aute. I všetci, ktorí podružujú v tým samochodzie. Wszyscy podporują tego szofera. Wszyscy wspierają tego kierowcę. Modlą się za niego. Żegnają mu. Błogosławią go. Powzbudzają go. Pobudzają go. A są wdzięczni za niego. I są wdzięczni za niego. Pan Bóg bierze na odpowiedzialność Adama a Ewy. Pan Bóg każe odpowiadać Adamowi i Ewie. Oni jedli z toho ovocia, čo im bolo zakázané. Jedli, skoštovali ovoc, ktorý im mal byť zakázaný. A čo bolo počuť v raji? Hospodin volal. Co bolo slychať v raju? Pán Búk volal po imieniu. A hovorí, Eva, kde si? I mluví, Evo, kde jesteš? Lebo Eva zgrešila. Poďme, že Eva zgrešila. A naviedla aj svojho muža. I po prostu okomala tež svojho męża. Čo zaznieva? Co zabrzmiało w raju? Adam. Adamie. Gdzie si? Gdzie jesteś? Możesz mać názor. Ty możesz mieć jakieś zdanie. Możesz powiedzieć, że to jest czas emancypacji. Ty możesz pomyśleć, że to jest część emancypacji. Ale mąż. Ale mężczyzna. Ty, brat mój. Ty, mój bracie. Ty będziesz prvoradie zodpovedať za svoju rodinu. Ty v prvom rade budeš odpovedalný za svoju rodinu. Ty budeš prvoradie zodpovedať za organizovanie svojej rodiny. Ty budeš v prvom rade odpovedalný za organizáciu svojej rodiny. To neznamená, že sám sa so sebou máš dohodnúť. To neznamená, že umúviš sa tylko sám s sobom. To, čo sa v tvojej hlave otočí, tak to musí byť. I to, jak pokrenti ti sa v hlave, to v ten spôsob to musí ďalať. Ale to znamená. Ale to znaczy, že si získaš celú svoju rodinu. Že získaš celú rodinu. A nie z takého autoritatívneho i nie z hľadiska, punktu videnia autoritetu. Ale získaš si svoju rodinu z hľadiska lásky. Ale získaš svoju rodinu ze względu na milosť. Že tá rodina ti dôveruje. Tá rodina ufa ti. Tá rodina ťa miluje. Rodina kocha ťa. A tá rodina ťa rešpektuje. I tá rodina respektuje ciebie. A vďačne sa vezie v tom aute. I bardzo chętnie podróżuje z tobą w tym samochodzie. Które ty kormidujesz. Które ty sterujesz. A verí, že neskončíš viac. I wierzy, że nie skończysz potoku. Pán Boh bral na zodpovednosť Adama. A Pán Boh volal do odpovedalnosti Adama. No Adam čo hovorí? A Adam co mówi? Žena, ktorú si mi dal. Žena, tá, ktorú mi dałeś. Tá mi dala, aby som jedla svoj. Tá po prostu povedala mi, že bym jadł. A Pán Boh ďalej jedná s Adamom. Ale Pán Boh ciągle zwraca sa do Adama. Ďalej ho bere na zodpovednosť. I dalej kontinuuje tę odpovedalnosť Adama. On si to z Evou vyrieši. On s Evom po prostu będzie rozmawiał. Aj Eva bude zodpovedná. Eva tak samo będzie ponosiła svoju część odpovedalnosti. Ale najprv ty, Adame. Ale v pierwszym rzędzie ty, Adamie. Ty, môj brat. Ty, mój bracie. Ty si kniazom. Ty jesteś kapłanem. Ty si wodcą swojej rodziny. Ty jesteś przywódcą w swojej rodzinie. Boh tebe dal. Pan Bóg ciebie powierzył odpowiedzialność. Ciebie będzie brać nas odpowiedzialność. A więc od ciebie będzie żądał. Przyjdzie czas ucztowania. Przyjdzie moment zdawania rachunków. A tam, bo będziesz mówić o tą taką twardą głową żenu, są mało. I na próżno będziesz mówił o tym, że taką twardogłową żonę miałem. A takie wielkie usta mała. I ona miała taką dużą gębę. Ale Pan Bóg powie, ty. Ale Pan Bóg powie do ciebie, ty. Prawie czasy nie tak robią. Ako są ci to ja powiedział. Dlaczego ty nie w ten sposób postępowałeś, jak ja ci poleciłem? Dlaczego ty nie zabronił swojej żonie? Dlaczego ty nie zabroniłeś swojej żonie? Aby iść tym smerem. Żeby iść tym w tym kierunku. To jest wielka odpowiedzialność. Bardzo wielka odpowiedzialność. Jakub czuje tu odpowiedzialność nie wiem za siebie. Jakub czuje tę odpowiedzialność nie tylko za siebie. Ale czuje tu odpowiedzialność za swoje, ale za swoją rodzinę. Czuje odpowiedzialność za swoją rodzinę. Ale aj za te materialne statki. Ale tak samo i za te dobra materialne, które posiada. My będziemy odpowiadać. Będziemy w pewnym momencie zdawać rachunek. A wy młodzi ludzie, kiedy już budujecie swój dom. A wy młodzi ludzie, kiedy już zaczynacie budować swój dom. A kiedy będziecie już aj zyskała te materialne hodnoty. I będziecie nabywać te materialne wartości tak samo. Pamiętajcie si. To pamiętajcie o tym. Nie len myślicie na to, że co najwiac nazyskać. Nie myśl tylko o tym, żeby nazbierać jak najwięcej. Ale pamiętajcie, że raz przyjdzie czas. Ale pamiętaj o tym, że nastanie dzień. Kiedy sa wasze dzieci będą dzielić o te materialne rzeczy. Kiedy wasze dzieci będą dzieliły się tymi twoimi dobrami. Teraz jeszcze są małe. Teraz jeszcze wprawdzie są małe. Teraz jeszcze prawą si nie narokują na nic. Teraz jeszcze nie robią sobie prawo do niczego. Ale przyjdzie czas. Ale przyjdzie ten dzień. Kiedy sa budu dzielić o twój majątek. Kiedy podzielą twój majątek. Myślisz na to? Czy żyjesz z myślą o tym? Że ako sa budu dzielić o twoje. W jaki sposób oni to rozwiążą? Najwięcej problemów w rodzinach, gdzie przed tym problemy nie były. Najwięcej problemów w rodzinach, gdzie przedtem nie było problemów. Wiecie, kiedy zaczynają? Czy wiecie, w którym momencie rozpoczynają się? No wtedy, kiedy już rodzice zomrą. No wtedy, kiedy rodzice już umrą. A zaczną się dzielić o te statki. A oni zaczynają dzielić między siebie te dobra, ten majątek. Pohadają się. Posprzeczają się. Bo rodzice nie myśleli na to. Ponieważ rodzice nie mieli na uwadze to, że raz przyjdzie czas, że przyjdzie ten dzień, kiedy te dzieci będą dziedzić. Kiedy te dzieci odziedziczą coś. A mnogi rodzice ani nie chcą poczuć o usporiadaniu majątku. I wiele rodziców nawet nie chce myśleć o uporządkowaniu tego majątku. Kim żyją. Dopóki żyją. Dobra, a kim my żyjemy, zatiaľ... Mówią, dopóki żyjemy, na razie wszystko zostawiamy tak. A potem po naszej śmierci róbcie, co chcecie. A po naszej śmierci już róbcie, co chcecie. A wiecie, co jest najczęstsze, co robią? A czy wiecie, co jest najczęstsze, najwięcej spotykanym, co oni robią? Że się pohadają. Że posprzeczają się. A niekiedy się aż pobiją. I czasami pobiją się. To są mnohokrát niechutne, dziedziczskoprawne... To są czasami takie aż niesmaczne takie stosunki dziedziczno-prawne. A niekiedy te dzieci czekają aż na śmierć swoich rodziców. I te dzieci czasami czekają, kiedy rodzice umrą. Zjedu za wszyscy. Wszyscy spostieli, spotkają mamiczki. Się przy łóżku śmiertelnym mamy. Albo taty. Albo taty. A ako ocko zatworzy oczy. A w tym momencie, kiedy tata zamknie oczy, już się zaczynają dzielić o majątek. To już zaczynają dzielić się z majątkiem. W jednym przypadku to tak było. A było to w jednej rodzinie, tak? Lęczo mamiczka wydychła, zatworzyła oczy. Wtedy, co mama po prostu odeszła, zamknęła oczy, już się zaczęli hadać o majątek. Już zaczęli sprzeczać się o majątek. A między tym mamka otworzyła oczy. A więc tym mama obudziła się, otworzyła oczy. A ten syn mówi, no mama. A syn mówi, no mama. I zamknął jej oczy, powieki. Lebo tyto dzieci nie były przyprawione na dedenie majetku. Ponieważ te deti nebyli przygotowane, żeby odziedziczyć majątek. Ja som sám stretol veriacich ľudí. Sám spotkałem wiele wierzących ludzi. Ktorí povedali, nie chcę hýbať s vecami mojho majetku. Ktorí povedali, nie chcę dotykać, ruszać z rzeczami z moim majątkiem. Kým žijem. Dopóki żyję. Ani ty, brat kazateľ, sa týchto vecí nedotýkaj. Nawet ty, pastorze, nie dotykaj tych rzeczy. Po mojej smrti robte, co chcete. A po mojej śmierci róbcie sobie, co chcecie. Ale hovorím, sestra moja, ja vidím, že tu nie sú právne, ani nijako vyjasnené veci. Ale ja mówię, siostro, ale widzę tutaj, że ani pod względem prawa, ani w żaden inny sposób nie są definiowane te rzeczy. A miałabyś się sa teraz wyjadrzyć, kim żyjesz. I miałabyś teraz miałabyś zdecydować, co z tym majątkem, dopóki żyjesz. Kiedy ty odejdziesz, twoje dzieci zaczną hadać. Gdy odejdziesz, to twoje dzieci zaczną się sprzeczać. A wiele zranień będzie między nimi. I wiele zranień będzie między nimi. A ona mówi, niech wie, jakim żyję, to tak. Niech robią, jak chcą, dopóki żyję, będzie to tak. A skutecznie, kiedy odeszła? I rzeczywiście, kiedy odeszła? Tak znikły wielkie problemy. To powstały wielkie problemy. My idziemy w ustępie z ucztowaniem. A więc idziemy, żeby spotkać się z rozrachunkiem. My będziemy się odpowiadać za wszystko. Będziemy odpowiadać za wszystko. Będziemy się odpowiadać za nasze dzieci. Będziemy odpowiadać za nasze dzieci. Będziemy się odpowiadać za naszych partnerów. Będziemy odpowiadać za naszych partnerów. Będziemy się odpowiadać za materialne. Będziemy odpowiadać za rzeczy materialne. A będziemy się odpowiadać aj za swoje duchowne ale sterowanie. Tak samo i za nasze duchowe sterowanie będziemy odpowiadać. Ale chcę was powzbudzić. Ale chcę dodać wam otuchy. Ty nie będzie dumać strach. Ci nie będą się bać, którzy wiedzą, że wszystkie swoje rzeczy postawili na zakładzie Jezusa. Którzy wiedzą, że wszystkie swoje rzeczy wybudowali na podstawie Jezusa Chrystusa. Jego słowami a jego uczeniem. Przez jego słowa i przez jego naukę. Jest dany zakład. Został nam dany fundament. A mimo ten to zakład nie stawajcie. A poza tym fundamentem nie budujcie. Lebo ta stavba by sa mohla zrútiť. Ponieważ ta budowla mogłaby runąć. A tak vás prosím. Dlatego proszę was, abyście mysleli na to. Żebyście myśleli o tym. Abyście mali w sobie tu zodpowiedność. Żebyście mieli w sobie tę odpowiedzialność. Tak, ten Jakub. Tak jak ten Jakub. Organizował ten to stretnutie. Organizował to spotkanie. Zo swoim bratom. Swoim bratem Ezawem. A wiedział, że przychodzi czas i wiedział, że przychodzi chwila zdania rachunków. A my idziemy w ustrety naszemu Panu. My tak samo idziemy na spotkanie naszemu Panu. A ja się pytam. I zadaję ci pytanie. Jakie to będzie stretnutie? Jakie to będzie spotkanie? Będzie stretnutie jako brat z bratem. Czy to będzie spotkanie jak brat z bratem? Otworzy swój naruch. Czy on swoje ręce rozciągnie? A przyjmie cię. I przyjmie cię. A w pokorze się będziesz bliżyć k niemu, jako jego służobie. W pokorze będziesz zbliżał się do niego jako jego sługa. Albo jako spotka się z nim jako z sędzią. Który cię będzie sądzić. Który będzie sądził ciebie. A nie obstoisz ani ty przed nim. I ty nie ostoisz się przed nim. Ani twoja żona. Ani twoja żona. Ani twoje dzieci. Ani twoje dzieci. Ani te twoje materialne rzeczy. Ani te twoje dobra materialne. Te rzeczy obstoją. Tylko te ostoją się, które wybudowane są na gruncie, na fundamencie. Bądź pożegnany. Bądź błogosławiony. Będziemy się modlić. Będziemy się teraz modlić. Drogi Panie Jezusie Chrystusie. Drogi Panie Jezu. Ja ci dziękuję za tę chwilę. Dziękuję ci za ten czas. Wiem, że to jest bardzo ważna temat. Wiem, że to jest bardzo poważny temat. A że tu na tuto temu byśmy mogli jeszcze mnoho mówić. I że na ten temat jeszcze wiele mówić moglibyśmy. Ale ty swoim świętym duchem. Ale ty swoim świętym duchem nam odhal to tajemstwo. Odkryj nam te tajemnice. To tajemstwo z odpowiedzialności przed tobą. Te tajemnice odpowiedzialności przed tobą. Za swoje rodziny. Za swoją rodzinę. Za organizację rodzinną. Za organizację życia rodzinnego. Abyśmy wiedzieli, że sobie będziemy za wszystko odpowiadać. Żebyśmy wiedzieli, że tobie będziemy odpowiedzialni ze wszystkiego. Dziękujemy, że si nam dał ten pewny zakład. Dziękujemy, że dałeś nam ten fundament niewzruszony, ktoré je tvoje slovo. Ktorým je tvoje slovo. A podľa tvojho slova. A vedúk tvojho slova. Môžeme budovať. Môžeme budovať všetky svoje vzťahy. Všetky svoje relácie. A takto obstojí celá naša stavba. I v ten spôsob celá naša budova nerúne. A všetko bude na tvoju česť. I všetko bude na tvojom chvále. Sláva ti za to. Chvála ti, Pane, za to. Ďakujeme ti. Ďakujeme ti. Že hovoríš k nám. Že mluvíš teraz do nás. Včas. V ten čas. Za ráno. Včasne z rána. Nie vtedy, keď sme už všetko pokazili. Nie vtedy, kedy už všetko zepsuli sme. Ale teraz. Ale teraz. Ráno. Ráno. Keď sme pripravení začať stavbu. Čiže pripravení jesteśmy, by rozpocząć budowę. Ďakujem ti za tieto mladé srdcia. Ďakujem ti za tie mladé srdca. Ďakujem, že sú pred rozbehom do života. Ďakujem za to, že dopiero rozpędzają się w życiu. A ty im ponúkaš ten dobrý základ. A ty oferuješ im ten dobrý fundament. Požehnaj každé jedno srdce. Pobogosław každé jedno srdce. Tvojou poslušnosťou. Přes tvoje posłuszeństwo. A požehnaj. I pobogosław. Amen. Amen.